मानी तेरी मोनी को मोन कहे, बाकी जो बचा था काले क्यों ले गए। नानी तेरी मोनी को मोन कहे, बाकी जो बचा था काले क्यों ले गए। बाकी जो बचा था काले चोले।